odżywcza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pfizer uzgodnił z Komisją Europejską przyspieszenie dostawy 50 milionów dawek szczepionki. 5 polskich dyplomatów będzie musiało opuścić Rosję, zostali uznani za osoby niepożądane. Zatwierdzony przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski będzie zabiegał o poparcie w Senacie. Firma Pfizer informuje, że uzgodniła z Komisją Europejską przyspieszenie dostawy 50 milionów dawek szczepionki. Koncern spodziewa się dostarczyć do krajów Unii 250 milionów dawek w drugim kwartale tego roku. A dziś premier Mateusz Morawiecki mówił, że do Polski trafi dodatkowe 4 miliony 300 tysięcy szczepionek tej firmy. Według szefa rządu dzięki przyspieszeniu szczepień Polska ma szansę, by już za 2 miesiące osiągnąć odporność zbiorową. Apogeum trzeciej fali epidemii w szpitalach jest już za nami, mówił w Polskim Radiu 24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 3 dni spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Według ministra w kolejnych dniach można się spodziewać spadków liczby zakażeń. Tutaj jestem optymistą, bo nasze prognozy pokazują, że te spadki będą dosyć dynamiczne. Ale rząd na razie ostrożnie podchodzi do tematu luzowania obostrzeń. Według premiera Mateusza Morawieckiego szanse na powrót do normalności zapewni przyspieszający program szczepień. Mamy podstawy sądzić, że do końca drugiego kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że jak mówią specjaliści, osiągniemy czy zaczniemy osiągać ten pułap odporności zbiorowej. Może nawet wcześniej. Szef rządu zapowiedział, że do końca czerwca w Polsce zostanie wykonanych 23 do 24 milionów szczepień. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rosja zamierza wydalić 5 polskich dyplomatów. Moskwa do tej pory oficjalnie nie poinformowała naszego kraju o swoich zamiarach. Uznanie 5 polskich dyplomatów za osoby niepożądane jest nieproporcjonalną odpowiedzią na wczorajszą decyzję polskiego MSZ-u o wydaleniu z Polski 3 rosyjskich dyplomatów. Rosyjskie MSZ w specjalnym komunikacie zwróciło uwagę na solidarność Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Informując o restrykcjach dyplomatycznych wobec amerykańskich urzędników i polityków, rosyjskie MSZ napisało w komunikacie: zwróciliśmy uwagę, jak szybko w Warszawie zawtórowano administracji USA, żądając wyjazdu z Polski 3 rosyjskich dyplomatów. W związku z tym z Rosji zostanie wydalonych 5 polskich dyplomatów. Wczoraj polskie MSZ przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie notę, w której poinformowało o uznaniu 3 rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane, które swoimi działaniami szkodzą Polsce. Do tej pory w ostatnich latach praktykowane były w stosunkach polsko-rosyjskich tak zwane retorsje lustrzane. Nieproporcjonalna odpowiedź Rosji pozostawia Polsce możliwość ogłoszenia kolejnych retorsji wobec Moskwy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, to przede wszystkim zajmie się problemami osób najbardziej potrzebujących i wykluczonych. W TVP Info mówił, że jako rzecznik nie będzie angażował się w spór polityczny. Zamierzam się skupić na sprawach osób najsłabszych, niepełnosprawnych, chorych, borykających się z trudnościami mieszkaniowymi, lokatorów, spółdzielców, bezdomnych, kobiet, które są dyskryminowane ze względów na nierówne płace, mających problemy z awansami zawodowymi, ojców, którzy nie mają kontaktu z dziećmi. To problemy osób najsłabszych powinny być głównym obowiązkiem i głównym zadaniem rzecznika. Wczoraj Sejm większością głosów poparł kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Do wyboru potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu, o którą poseł PiS będzie zabiegał. Polskie Radio Kierowców działa już 5 roku. To pierwszy w Polsce całodobowy, interaktywny program dla kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, rowerzystów, motocyklistów, ale także pieszych. Polskie Radio Kierowców kontynuuje tradycję Radia Kierowców programu pierwszego, podkreśla dziennikarz Jedynki i Polskiego Radia Kierowców Mariusz Dąbrowski. O Radiu Kierowców, takiej globalnej, ogólnopolskiej antenie 24-godzinnej myśleliśmy już kilkadziesiąt lat temu. I ten pomysł teraz stał się faktem. No to dla mnie, dla kogoś, kto w Radiu Kierowców jest te kilkadziesiąt lat, jest wielką frajdą. Oczywiście to jest frajda, która wynika z tego, że my jesteśmy dla naszych słuchaczy, dla wszystkich, którzy czymś jeżdżą, ale nawet dla tych, którzy chodzą, bo często z naszych rad o śliskich chodnikach korzystają również i piesi. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe radio DAB+. A teraz w Trójce posłuchamy sportu. O którym Dariusz Rubanowicz. Polskie szczypiorniski zremisowały z Austriaczkami w pierwszym spotkaniu barażowym do Mistrzostw Świata. Do przerwy był remis 13-13, a skończyło się 29-29. Bardzo zacięty mecz. Najwięcej bramek dla Polski zdobyła Natalia Nosek. Rewanż w najbliższy wtorek już na polskiej ziemi. Vital Heinen żegna się z Perugią. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarzy został zwolniony z posady trenera czołowego włoskiego klubu z Wilfredo Leonem i Maciejem Muzajem w składzie. Decyzja władz Perugii jest o tyle niespodziewana, że trwa przecież finał Mistrzostw Włoch. W pierwszym meczu co prawda Perugia przegrała z Cucine Luba Civitanova 1-3. Rywalizacja jednak toczy się do trzech zwycięstw. Kibice siatkówki w Polsce na pewno mogą zacierać ręce, bo Vital Heinen będzie mógł skupić się na przygotowaniu kadry do igrzysk w Tokio. Ruszyła 25. kolejka Ekstraklasy. Pogoń Szczecin pewnie wygrała w Bielsku Białej z Podbeskidziem 2-0. Do przerwy portowcy prowadzili po bramce Kozłowskiego, którego pięknym podaniem obsłużył Kucharczyk. Mówi się, że ekslegionista jest w reprezentacyjnej formie. Na 2-0 z karnego podwyższył Kowalczyk. Przed pół godziną zaczął się mecz Górnika z Piastem. W Bytomiu trwa puchar Billie Jean King, w którym tenisowa reprezentacja Polski kobiet remisuje 1-1 z Brazylią. Pierwszy mecz pewnie wygrała Magdalena French, pokonała Karolinę Megi-Leni Alves 6-4, 6-3. W drugim spotkaniu Urszula Radwańska przegrała z Laurą Pigossi 6-7, 6-3 i 2-6. Dokończenie jutro. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, więc zapowiadają się wielkie, wielkie emocje. Jutro w Sofii zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym. Polskę reprezentować będą Oktawia Nowacka, czyli brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio 2016 oraz Anna Maliszewska, podopieczna trenera Andrzeja Stefanka. Maliszewska w ubiegłym tygodniu zajęła trzecie miejsce w zawodach tej rangi. Dość ważną decyzję podjęliśmy tydzień temu, że się roztrenowujemy. Ryzykujemy, że tych punktów już, zresztą liczymy, że jeszcze tam parę dorzucę, ale jest na tyle dużo, że można się roztrenować, zacząć cały cykl od nowa. Ale żeby nie odpuszczać zawodu, bo to jest okazja na to strzelanie, no to totalnego marszu wystartujemy w zawodach. No i jak się okazało, że ciężko się było właśnie szczególnie na szermierce tak psychicznie też zebrać. Te poprzednie zawody mnie bardzo dużo kosztowały. Nie planowałam takiej słabej szermierki. Pływania nie mam w tubie, więc skończyło się 16 miejscem, ale o dziwo na biegu dzisiaj było raz, że zagrało strzelanie. Zagrał bieg i się udało jeszcze kontrolować sytuację, także super. Sportowe podsumowanie dnia w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, nad ranem lokalnie mglisto i od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 7 na Podlasiu. Jutro bez opadów na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. W pozostałej części kraju pojawi się deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem. Na Podlasiu, Mazowszu i Mazurach niewykluczone są burze, a termometry pokażą od 6 stopni w Rzeszowie do 14 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny w dół. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 4 strony dźwięku. Dobry wieczór. Kolejna godzina z muzycznymi podróżami po świecie. Jesteśmy cały czas w Europie. O tym za moment. Łukasz Ciechański. Dzień dobry. To ja jestem gospodarzem naszych dzisiejszych wojaży antenowych i zachęcam Państwa do współtworzenia tej audycji. Można to robić dzwoniąc pod numer 227-3. Małgorzata przy telefonie oczekuje. Można pisać maile łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Zachęcam do korzystania. 227-3. Proszę Państwa, jesteśmy w Danii. Z Danii pochodzący zespół Orange Skyline, to jest to, co usłyszymy teraz, utwór Shine On. Utwór opowiada o, uwaga, nocnych spacerach, podczas których wszystko wydaje się być zupełnie inne niż w ciągu dnia. I wcale nie dlatego, że jest ciemno. Posłuchajmy tego utworu. Shine On, prosto z Danii, Orange Skyline. Szanowni Państwo, ja przypominam, że jak program dobiegnie końca, to gdzieś w okolicach godziny 23 mniej więcej, bo potrzebuję chwilę, żeby to zrobić, pojawi się na mediach społecznościowych moich, Łukasz Ciechański na Facebooku, pojawi się lista utworów, które były dzisiaj grane w programie 4 strony dźwięku wraz z linkiem do mediów, do serwisu streamingowego, żeby sobie można było odsłuchać w wolnej chwili, gdyby ktoś sobie życzył ponownie któregoś z utworów wysłuchać. Tymczasem, gdyby ktoś miał z Państwa teraz wątpliwość, jaki tytuł, wykonawca, no to zapraszam na stronę radiowej Trójki, tam jest zakładka, co jest właśnie grane w tej chwili na antenie i można sobie sprawdzić, gdyby komuś umknęło. A poza tym to zawsze można zadzwonić. 2 2 7 3. Teraz jedziemy do Niderlandów. 4B2M to jest wykonawca, a tytuł utworu Get It Done. 4B2M to skrót od Four Brothers, Two Mothers. Cztery bracia, dwie matki. Teraz zespół tworzą bracia Tone i Cass oraz Rocco i Jimmy. Matek swoich do zespołu nie zatrudnili, więc nazwa może być myląca trochę. Jakby nie było, cała czwórka od wielu lat pojawia się na scenie grając w wielu różnych zespołach. I postanowili założyć razem zespół. Portal muzyczny w Niderlandach napisał, że to muzyka, która reprezentuje zorganizowany chaos, który szybko wpada w ucho. Czy można zorganizować chaos, czy nie jest to jakaś taka sprzeczność sama w sobie? No to posłuchajmy, w utworze Get It Done można to sprawdzić. Zostajemy w Niderlandach. Program Cztery Strony Dźwięku polega na tym, że podróżujemy po świecie. Jesteśmy jeszcze w Europie. Pyro albo Pyro, jak kto woli, to dla wersja dla poznaniaków, Pyro. I Coming Down, to jest to, czego wysłuchamy teraz. I nie żegnamy się jeszcze z Europą, ale to wszystko w swoim czasie. Coming Down teraz w Trójce. Bardzo lubię takie granie Pyro i Coming Down. Lubię dlatego, że z jednej strony jest proste, chwytliwe, nieprzekombinowane, rytmiczne. To Niderlandy. Tak zapisują się na mapie programu Cztery Strony Dźwięku. Zostajemy jeszcze tam właśnie. Teraz posłuchamy zespołu Homegrown. W utworze We Are Homegrown Heroes. Utwór bardzo świeży, dopiero co miał swoją premierę. Zatem posłuchajmy teraz We Are Homegrown Heroes. Jesteśmy domorosłymi bohaterami w Trójce. New generation, diamonds in the rough. The future makers, we're in it for the rush. Legends in the making. Unstoppable at heart. Won't see us coming. Ready to leave a mark. Better loud. Dawn of a new era, the time for change is now. Heart of a lion, from shadows we emerge. Pride keeps us going, our anthem will be heard. Better get ready for a force not to reckon with. The sound of glory, it's the story that became a myth. Our name in lights burning bright, you wanna see the show. Feel like the wake on the road. Homegrown Heroes i zespół Homegrown. Szanowni Państwo, Norwegia. To jest nasz cel. Leo Morachioli, który otworzył dzisiejszy program Cztery Strony Dźwięku, właśnie wraca na antenę ze swoją córką. Leo Morachioli to jest dżentelmen, który nagrywa covery na mediach, na serwisach streamingowych. Można znaleźć dziesiątki jego utworów, ale zaczynał od YouTube. 5 milionów subskrybentów to jest naprawdę niesamowity wynik, jak na kogoś, kto po prostu nagrywa covery. Prezentowaliśmy jego utwory w programie trzecim Polskiego Radia niejednokrotnie. Tych utworów jest kilkaset. Nowe utwory pojawiają się na kanale YouTube Leo co tydzień, w każdy piątek. Na co dzień występuje w zespole i jest właścicielem studia o nazwie Frog Leap. Tutaj ze swoją córką, to jest tu utwór z przymrużeniem oka. Mi się wydaje, że ten utwór pochodzi z reklamy norweskiej firmy spożywczej oferującej skrzydełka kurczaków, no bo tytuł Chicken Wing i udział jego córki w chyba 8-letniej w tej chwili w tym utworze jest nieprzypadkowy. Posłuchajmy z przymrużeniem oka. Trochę gruzu znowu wraca na antenę. Chicken wing, hot dog and bologna, chicken and macaroni, chilling with my homie. Chicken wing, hot dog and bologna. Zostawiamy już te klimaty około kulinarne. To Leo Morachioli i Chicken Wing. Jedziemy do Hiszpanii. Teraz będzie zupełnie lżej, kompletnie przeciwny biegun brzmieniowy. Gypsy Kings, proszę państwa. Francuski zespół, przypomnę tym, którzy, opowiem tym, którzy nie znają. To hiszpański zespół, w skład którego wchodzą cyganie hiszpańskiego pochodzenia. Przodkowie ich uciekali z Katalonii przed wojną domową. Te utwory to taka współczesna muzyka flamenco. Utwór, który za chwilę usłyszymy, powstał we współpracy z panem Tanangą. Dokładnie pan się nazywa Anton Alvarez Alfaro. To jest hiszpański raper, który zaczynał swoją karierę pod pseudonimem Crema. Magazyn Forbes uznał go za jednego z najbardziej wpływowych i kreatywnych artystów w Hiszpanii. Utwór, który usłyszymy, Incobernable, pojawił się pod koniec listopada ubiegłego roku. 9 milionów wyświetleń w tym czasie zebrał. To jest coś, czego się słucha teraz w Hiszpanii. Sprawdźmy. Ej! Vamos! Pucho! Acciones. No me vale. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. Que no me vale. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Le vale compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa. ¡Mucho! Eso es. Que sé que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero. Vale. Que como te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tienes loco, esto no es vivir. Que no, que no. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer, no me quieras querer, que no me quieras querer. Program Trzeci Polskiego Radia, Cztery Strony Dźwięku i jesteśmy w Hiszpanii. Zostajemy w Hiszpanii. Cofnijmy się teraz o 11 lat, do roku 2010. Tam w Hiszpanii odbyła się rapowa bitwa, polegająca na tym, że raperzy wychodzą na scenę w duetach i nawzajem sobie rapując, mówią, co o sobie nawzajem myślą. Dwóch raperów wzięło udział wtedy w tej bitwie w 2010 roku. Jeden nazywał się Natos, a drugi Vaor. I panowie, kiedy spotkali się na scenie, to doszli do wniosku, że

Teraz w trójce jeszcze jesteśmy w Hiszpanii. Posłuchamy sobie Funzo and Baby Loud. Grupę tworzą dwaj bracia z Alicante. Mają raptem 16 i 22 lata, ale już są bardzo popularni. Jeżeli pojawia się bilet na koncert, kiedy te koncerty można grać, no to bilety sprzedają się w kilka godzin. Ten utwór, którego posłuchamy za chwilę, Joven para siempre, pojawił się raptem miesiąc temu na YouTube, milion wyświetleń. Pierwsze piosenki nagrywali panowie w sypialni. To zupełnie jak pani Mela Koteluk, która nagrała utwór Fastrygi, jak dobrze pamiętam, siedząc w szafie, żeby lepiej brzmiał, żeby nie było echa. Panowie, bracia z Alicante, zostali przez jeden z hiszpańskich magazynów muzycznych nazwani przywódcami młodego pokolenia. Jak brzmią zatem przywódcy młodego pokolenia? Joven po hiszpańsku przecież, joven para siempre teraz, proszę. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Baby, love. Yo sé que tengo puñalada de alguno que traicionó, oh, oh, que mi ex está con otro pavo que es una quinta parte que yo. Pero tal vez y solo tal vez puede que el señor me diera un don. Cuando todos sean abuelos cansados y viejos, solo voy a quedar yo. Joven para siempre, chulo y vacilón, bebiéndome todo junto a la puerta de sol. Escribo los himnos de mi generación para que se sientan cómodos con lo que son. Joven para siempre, chulo y vacilón, bebiéndome todo junto a la puerta de sol. Paso de escucharte, prefiero esta canción. Yo soy inmortal, ya no me daña tu opinión. Niño para siempre, hasta la muerte. Me llevaré en otra foto cuando me entierren. Que le follen si no se entienden. Pero yo voy a morir joven para siempre. Aunque estén en casa los padres, yo siempre les digo que no pare. Luego nos reímos de antes, cuando no corrían cuatro subnormales. Ahora me suda lo que cuenten, el dinero en mi mente no me deja ver nada, nada. Bien claro quién es buena gente y el resto que le peten. Tú sudaré su cara. Date cuenta de que todo el que va a hablar mal de ti es un puto fracasado. Close, se va a ir para tumba conmigo, yeah. Yo sé que tengo puñaladas de alguno que traicionó, hey. Que mi ex está con otro pavo que es una quinta parte que yo, hey. Pero tal vez y solo tal vez puede que el señor me diera un don. Y cuando todos sean abuelos, casados y viejos, tan solo voy a quedar yo. Siempre chulo y vacilón, bebiéndome todo junto a la puerta del sol. Paso de escucharte, prefiero esta canción. Yo soy inmortal, ya no me daña tu opinión. Niño para siempre, hasta la muerte. Me llevaré en otra foto cuando me entierren. Y que le follen si no te entienden. Pero yo voy a morir joven para siempre. Cztery strony dźwięku i program Trzeci Polskiego Radia z Hiszpanii. Teraz pojedziemy do Stanów Zjednoczonych. The Main to jest zespół, którego posłuchamy. Utwór April 7th. To jest w ogóle amerykański zespół rockowy, który gra od 15 lat, a w 2016 roku ruszyli w pożegnalną trasę koncertową, a rok później pojawił się ich nowy album i zespół jest do dzisiaj na scenie. Swego czasu Budka Suflera, pamiętam, że na jednym z ogromnych polskich festiwali grała koncert pożegnalny, a zaraz później ogłosili, że jednak grają dalej. To się zdarza rzeczywiście. Magazyn Alternative Press sklasyfikował muzykę tego zespołu jako neopop-punk. Jak może brzmieć takie połączenie prosto ze Stanów Zjednoczonych teraz w trójce? Sprawdzimy. I see you when I close my eyes. I see you like I did that night. Now underneath the high low lights. I see you there. I see you there. And I said, when I'm with you, well, it's just like it's the first time. Never thought that you would turn into my best life. Be Program Trzeci Polskiego Radia. Ja teraz ograniczę trochę słowo mówione na antenie na rzecz utworów, bo chciałbym, żeby jeszcze trzy utwory w pełni wybrzmiały. Zostaniemy teraz w Stanach Zjednoczonych. Old Sea Brigade i Mirror Moon. Teraz w trójce utwór sprzed tygodnia. Singiel promuje nadchodzący album artysty Motivational Speaking. To jest singiel z tego utworu, czyli Mirror Moon i Old Sea Brigade w trójce. Burn the ground, the roots once grew. It's pattern. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze dwa utwory nam do godziny 22 się zmieszczą. Jeden z nich to będzie Last Chance to Dance, utwór w wykonaniu zespołu A Day to Remember, również ze Stanów Zjednoczonych. Jest to, jak sami autorzy, członkowie zespołu mówią, najcięższy z utworów, jaki do tej pory udało im się nagrać, a grają już 18 lat. Pięcioosobowy skład. Podobno to się nazywa post-hardcore. Tak zdaniem amerykańskich krytyków należałoby określać to brzmienie. Posłuchajmy tego utworu zatem, proszę. Rzeczywiście, to by mogło być odebrane jako coś mocnego, ale na do widzenia mam dla Państwa coś zupełnie spokojnego. Na do widzenia posłuchamy sobie utworu włoskiego, ale to za chwilę, to za chwilę. Najpierw formalności. Proszę zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Roka klasyka według Wiernika i Marek Wiernik. To już za moment. Zachęcam Państwa. Na przykład Killing Joke będzie. Mam nadzieję, że nie zepsułem niespodzianki. Podejrzałem, co tutaj Marek przygotował. To już za moment w Trójce. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Wrócę w poniedziałek o godzinie 6 rano. Program dzisiejszy zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Bardzo dziękuję. A program przygotowała razem ze mną Małgorzata Łukowska, którą Państwo mogli też usłyszeć dzwoniąc pod numer 22 7 3. Ale już teraz nie będą mogli Państwo usłyszeć, bo wychodzimy do domu. Piątek jest. Łukasz Ciechański, dziękuję. Aha, ten włoski utwór, na do widzenia. A lubię. A czemu nie? A krótki jest, 2 minuty 15 sekund, to na koniec w sam raz. Riccardo Tesi i Bella Ciao Partigiana. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato,